tota velocitat. Avis, àvies totes, si vens caminant o en Cadillac. Tots volen seguir aquest ritme de dia i nit sense parar. Segueix caminant, si obres els ulls tot és més clar. Repartim somriures amables i actes de solidaritat. Tienen camino. Como una egipcia en el camino.